msiikurubie swala mkiwa mmelewa, mpaka mtakapokuwa mmefahamu mnayosema. Mkitoka sasa pombe ikitoka, nenda kaswali. Ukiona pombe huruhusiwi kuswali. Lakini ilipokuja aya ya 90-91 katika sura Al-Maida, mlango ukafungwa. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawa wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa 'an as-salah fa hal antum muntahun. Enyi mlioamini, hakika hapana vingine, pombe, kamari, ramli, mizimu ni rijsi, ni uchafu katika amali za sheitani. Jiepusheni navyo vitu hivi ili mfaulu. Kwa hakika hapana vingine, anataka sheitani kuwaingizeni kwenye chuki na bughdha kupitia pombe na kamari, na anataka kukuzuieni nyinyi na kumdhukuru Allah, anataka kukuzuieni nyinyi na sala. Basi komeni. Masahaba wakaanza kumwaga mitungi ya pombe. Pombe zimehifadhiwa ndani. Talha ibn Ubaidillah, la si Talha, Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, yeye alikuwa amenunua mali tayari ameingiza ndani kwa ajili ya kuuza. Na mali, kuna pesa za yatima au mali za yatima iko nazo yeye, kwa anaziingiza kwenye mradi wa pombe, anazizungusha. Pombe iko ndani, atakiwa iuze ili pesa irudi, aangalie kile biashara nyingine aendelee au imeteremka. Yeye akaenda kwa Mtume sala salam, ya Rasulullah, kuna pesa za yatima lakini nimeziingiza katika mradi wa pombe, nitafanyaje na pombe isharamishwa? Hakuna namna isipokuwa ni kuimwaga pombe. Pombe ikawa imeharamishwa, lakini ilikuwa ni halali. Sasa leo asije mtu kusema kwamba mbona masahaba wengine walikuwa kunywa pombe, wakina Abu Talha walikuwa wakiuza pombe kama pombe mbaya. Ilifaa kwenye baadhi ya nyakati, lakini haikufaa tena baada ya hapo. Nazungumza hilo kwa sababu ya hili la muta. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama siku moja katika uhai wake aliwaambia masahaba, inni kuntu adhiltu lakum fil istimta' min an-nisaa wa inna Allaha qad harrama dhalika ila yawm al-qiyamah faman kana 'indahu minhunna shay'un falyuhall sabilaha wa la ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an. Hadith akhrajahu Muslim an Rabi' bin Sabr an abihi radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mimi niliwaruhusuni muoe ndoa ya muta, kuwaoa wanawake, na Allah ameharamisha hiyo ndoa ya muta sasa mpaka siku ya kiyama. Yule ambaye anaye mwanamke katika wanawake hawa alioa kwa muta, basi amwache na wala asichukue chochote katika vile alivyompa. Hadithi imepokea Imam Muslim. Sasa kabla ya kuanza kutaja hoja na kuzungumza na kujibu shubuhati, tabidi ni kidogo kidogo kielimu, fakadi istifaa na maarifa tuliyopewa. Kwani mbona imetaja Musa? Kwani Musa ni nini? Hii muta, ukisema muta, muta, muta ni nini muta? Tukishajua muta ni nini, halafu tutarudi kwenye hadithi. Muta wanaita katika lugha nyingine kwamba ni azawaju almuakkad, ni ndoa ya muda, ndoa ya muda. Na ndoa hii ilivyo ni mwanamke kujiozesha nafsi yake kwa mwanamume. Mwanamume anamtaka mwanamke, kisha mwanamke anajiozesha yeye mwenyewe, lazima atamke lafzi la tamattu, naseme matta'tuka nafsi, nimekuozesha wewe muta nafsi yangu. Alafu atajua muda kwa muda wa masaa matatu, kisha pia ataje mahari kwa shilingi 10,000 mathalan. Ni ndoa hiyo, wewe mtaka mwanamke, nimekutaka wala nikuone muta kwa muda wa masaa kama matatu au leo mchana kutwa, lazima muda utaje. Kwa hiyo ni yaum au yaum wa leila au yauman au usbu au shahr au sana, vivyo vinavyokuwa muda, ni mmoja umekuwa mrefu au umekuwa mfupi, lakini muda utaje na mahali. Na ndoa hii haina wali, hakuna kwamba tukapose tutamtafuta wali wake nani aje aozeshe, na wala pia ndoa hii haina mashahidi, hakuna masala ushuhuda. Mtakaa kichochoroni, mtazungumza, mkimalizana mtajua mahali pa kwenda, kama mmepatana saa moja, masaa mawili, masaa matatu, siku moja, siku ngapi. Basi mwoa muta mwanamke, wampa pesa yake, ujira wake, washika tariki, wenda zako. Ukifika mtaa mwingine umemwona mwanamke, ah, vipi yule bwana? Kwa muta bie, kwaoa. Kama huku ni wa masaa matatu, kwenda huku wa masaa matatu, wa masaa mawili, vipi? Umeruhusiwa. Na hakuna idadi ya watu kwamba wewe waruhusiwa kwa muta watu wanne. La. Kwa hiyo kama wewe nafasi uko safarini, msafiri, umekwenda Mwanza au kwa Arusha au kwa Mbeya, Iringa na sehemu nyingine, ukifika pale ona haya nini pata shida, wao muta siku mbili, siku moja, washika njia wenda zako. Uweza kawa na watu wanne, watano, sita, mpaka kumi, ukawa muta hapa, shika njia wenda zako. Utakuwa na watu wangapi? Allah akikadiria kwamba katika kila muta au kila unapooa wewe watakuwa watu wangapi, na hawa muta tukutamana nani? Haya ninayozungumza yako ndani ya hivi vitabu. Hapa nimekuja na vitabu kidogo vidogo, kuna vile vidogo vidogo vya Kishia, viko vya Kiarabu na vitabu vya Kiswahili viko hapa. Sikutaka kuniletea jambo hili ushahidi mwingi na maneno mengi, halihitaji ushahidi mwingi kwa sababu wao wamelizungumza kiasi cha kutosha. Kwa binti yako yeye atoka hapa na kwenda zake shule, na kwenda zake shule yuko ndani ya daladala, jamaa amemwona, salamu alaykum, salamu huku na huku, tawakuwa muta. Hakuna masala ya kuulizana kwenu wapi, baba yako nani, nataka nilete posa hivi, kuna utaratibu? Hakuna, mnamalizana huko huko. Mtoto akurudi, mbona nani akurudi ndani ya baba ni ya muta, wewe kwa mume wangu wa muta. Ah, sawa. Hivi hili hili mnalionaje? Wewe kwa wengine utaliona ni jepesi. Na ndio maana alikuja sahaba kijana mmoja katika mabarabara. Kwa sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi madhambi yote nimesikia na sita yafanya. Lakini naomba uniruhusu mimi katika masala ya zina. Hebu niachie mimi hii tu. Huyo Mtume alimwambia hivi. Akamwambia, wewe hiyo zina waipenda kwa babako? Wapenda babako azini? Aa. Kwa dadako? Aa. Kwa shangazi yako? Aa. Kwa mwanao? Aa. Kaambia vile vile watu hawapendi kwa mama zao, kwa dada zao, kwa shangazi zao, kwa watoto wao. Alimjibu kwa jawabu ambao ni hakimu, uslubu ni hakimu. Akamrudishia mpira kwake. Wewe wapenda? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea dua. Ametoka pale katika kifua chake, hakuna kitu anachokitukia kama zina. sasa hivi unaweza kufurahia kumrais na mmele wewe unachukulia tu, lakini nini nalo nikigeuzwa kwa ahli yako au kwa watu wa mama, dada, shangazi, watoto, wewe unaonaje hili jambo? Kwa ufisadi huu sheria ikalifunga. Taarifu tu ya mtu ayatosha kwamba ndoa hii haifai. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi nilikuwa niliwaruhusuni nyinyi kufanya ndoa ya mtu, kuoa mtu wanawake, lakini fahamu kwamba Allah tayari ameshaiharamisha mpaka siku ya kiyama. Hakuna neno halali wa ndoa hii. Na yule ambaye anaenda na mke wa mtu amemua mtu amwache, na wala usichukue chochote katika ulipomka. Masala yakawa yamekwisha, muta kuanzia hapo ikawa ni haramu. Sasa turudi katika baadhi ya nukta. Kuna hoja nyingi na dalili nyingi zimekuja, sitaki kuzitaja hivi sababu leo mhadhara wangu utakwenda mpaka pengine saa mbili na nusu hivi Islam, maana mwisho itakuwa saa tatu leo. Na hii maudhui yataka zaidi ya siku mbili, lakini nitajaribu kuifinya. Mashia wao wana hoja au shubuhati niziite hapa kwenye karatasi yangu, nimezitaja baadhi ya hoja zao kama kumi, kama hoja kumi. Na hiki ni kitabu ambacho ni kwenye maandalizi ya kulizungumzia jambo hili. Naomba Allah tawfik na tuwafikishe katika kheri na ufanye wepesi mtoke tuwafikie Waislamu, kitimize lengo na kikidhi mahitaji ya watu. Nasalu Allah al-ikhlas. Katika hoja alizozitoa, mimi nitazitaja baadhi leo, nimechagua baadhi ya hoja, yani baadhi ya shubuhati, ili niweze kuzitaja na kuzijibu. Wanapotembea huko mitaani hawa Mashia, mashehe wao na wanafunzi wao, katika maneno yanayozungumza wanasema mut'a imehalalishwa na Qur'ani. Mut'a imehalalishwa kwenye Qur'ani katika aya ya 24 ya suratu Nisa. Allah tabaraka wa taala ameitaja mut'a na akaihalalisha. Hivyo basi sisi tunatosheka na Qur'ani. Kisha nataja kile kipengele cha aya, famastamta'tum bihi minhun fa'atuhunna ujurahunna fariidha. Hii ni aya, na aya hii wanasema tena kwamba wafikiano ya wanawanafuoni wote wa tafsiri wanasema imeshuka kwa ajili ya ndoa ya mut'a. Na hii aya ni kat'iyyu thubut, kuthibiti kwake ni kwa kukata, hakuna shaka ndani yake, kwa sababu Qur'an ni mutawatir. Kwa hiyo sisi tunatosheka na Qur'ani. Qur'ani imekuja kutuhalalishia mut'a. Alafu upande wa pili wasema hizo dalili mnazozitaja na ushahidi mnaotoa juu ya uharamu wa ndoa ya mut'a ni ushahidi ambao hauna nguvu, yani una mgongano na hadithi zilizokuja, haziko kwenye kiwango cha kuthibiti kwake kama ilivyokuwa Qur'ani. Ni dhanniyu as-subut, ahadithi ni dhanniyu as-subut, hadithi hizi kuthibiti kwake ni kwa dhana na zina mgongano. Ziko hadithi zinazosema kuwa ndoa ya mut'a imehalalishwa mwaka wa saba kabla mwezi wa Muharram. Ziko dalili zilizokuja zinazosema mut'a imeharamishwa katika umratul qada mwaka wa saba. Ziko zinazosema mut'a imeharamishwa katika Makka mwezi wa Ramadhani mwaka wa nane. Ziko hadithi zimekuja kwamba mut'a imeharamishwa katika ghazwat awtas mwaka wa nane hijiria katika mwezi wa Muharram. ziko dalili zilizokuja kwamba muta imeharamishwa katika ghazwa ya Tabuk mwezi wa Rajab mwaka wa 9 Hijria. Ziko dalili zilizokuja kwamba muta imeharamishwa katika Hajjatul Wadaa mwezi wa Dhulhijja mwaka wa 10 Hijria. Sasa hizi mwaka wa 7, hizi sio mwaka wa 8, hizi sio mwaka wa 9, hizi mwaka wa 10. Huo si mgongano. Kwenye hili nitalithibitisha kwa kusoma aliyeandika Bwana Omari Juma Bayunga kwenye kitabu chake Muta Ndoa Sahihi. Hii kitabu kimeandikwa mwaka 1990. Akija jijiwe kitabu hiko hivi limekuwa nyuma wake. Anasema, anamjibu Sheikh fulani, anamjibu Sheikh Muhammad Sharif Tamar, tunayo majibu manne. Mifano aliyetoa haiwezi kukubalika katika mahakama yoyote ya Ibisi. Ukurasa wa 9. Mashahidi watatu wapewe miaka mitatu tofauti ya kitendo kimoja. Ieleweke kuwa hapo inahusika ni miaka ani wakati peke yake na mahala vile vile. Si mahali, si miaka, ani si miaka peke yake na mahala vile vile. Tazama imetajwa wa Khaibar na Makka. Je, mashahidi washahidi wako wakisema waliona ukimkopesha Mombasa shilingi 1000, yani mtu amenikopesha ukiwa kwa Mombasa shilingi 1000, wa pili anasema Dar es Salaam, wa tatu Kampala, bado hapana istirab? Je, isiwe hiyo miaka mitatu yote iliyotolewa na mtu mmoja? Akasema, je, isiwe hiyo miaka mitatu yote ilitolewa na mtu mmoja? Akasema aliona ukimkopesha mtu huyo huyo mmoja mwaka 1981 Mombasa, mwaka 1982 Dar es Salaam, mwaka 1983 Kampala, bado haidhuru istirab. Hivi ndivyo zilivyo hadithi nne zilizobaki, zote zimepokewa kwa mtu mmoja, Rabi' ibn Sabura al-Jahali aliandika, al-Juhali al-Jahali. Zaidi ya hivyo, mtu huyo huyo mmoja riwaya zake zina istirab. Akatoa maelezo akamjibisha Muhammad Sharifu mpaka mwisho maelezo yake. Hata baada ya kusema kwamba hizi hadithi zilizokuja kuharamisha muta haziko katika, hazieleweki kwa sababu zina mgongano. Mara tawaliwa muta imeharamishwa Khaibar, mara Autas, mara Umratul Qadha, mara fi Hunain, mara fi Hajjatul Wadaa, mara Fathu Makka. Sasa tushike ni lini na wapi? Mbona ushahidi una mgongano namna hii? Lakini hebu tazameni ushahidi wetu sisi ni Qur'an. Famastamtatum bihi minhum faatuhunna ujurahum. Na wale mliostarehe nao katika hao wanawake, kwa kuwa wamuta yani wanavyostafiri wao, basi wapeni ujira wao wa lazima, faridha kwa lazima. Alafu nukta ya pili wanasema, ilipotajwa aya famastamtatum bihi minhun, aya ikasema hivi faatuhunna ujurahun, haikusema faatuhunna nuhurahun, wapeni ujira wao. Kuonyesha kwamba muta una ujira, haina mahari. Kama ingekuwa kama ndoa nyingine, basi ingesema kama aya inakuja kuzungumzia ndoa nyingine, ingesema faatuhunna muhurahun, tenema ujurahunna. Naonyesha kwamba hii ni ndoa ya muda, mkataba wa muda mfupi. Kadhalika maelezo hayo ukiyataka utayapata katika kitabu Ruhu Tashrii ukurasa wa 462 na kwenye Ar-Rawda juzu ya 5 ukurasa wa 249. Pia vile vile kwenye mwingine na zuruka huyo nyingine, kwa sababu ya kuchunga muda, katika wazungumza anasema baadhi ya masahaba, baadhi ya masahaba hawakubaliana na kitendo cha Umar radhiallahu anhu kuwakemea watu juu ya ndoa ya muta, kwa sababu baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja Abu Bakar katika wakati wa Umar, zilipatikana taarifa kwamba kuna baadhi ya watu wanaendelea kuoa ndoa ya muta. Umar radhiallahu anhu akapanda juu ya mimbar akasema, yeyote atakayeletwa hapa anaoa ndoa ya muta tukampiga hadi ya mzinifu. maneno hayo ya Umar. Sasa wao wanasema Ali bin Abi Talib katika watu waliopinga mmoja wao ni yeye alimpinga Umar radhiallahu anhu, na mpaka akafikia kusema Ali laula anna Umar nahaa anil mud'a ma zana illa shaqiyun. Lau kwamba Umar sikukataza mud'a, asingezini isipokuwa mtu mwovu. Lakini amefunga mlango wa mud'a, watu watazini. Na lau na pia juu yasema lau kwamba ingekuwa mtu angekatazwa, kusingekuwa na mzinifu hata mmoja. Singepatikana mtu kupigwa haji, singepatikana mtu amepatikana tuhuma kwamba amezini. Kwa nini? Musa yangu, kuna Musa zako kama 10-12 hapo mjini, kuna huyu Musa yangu, kuna wasiliani. Halikadhalika katika ushahidi aliotoa anasema Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hakubaliana na dada yake kukataza Musa, bali alimpinga. Aliulizwa kuhusu Musa, Abdullah ibn Umar akasema hii ni halali, ni ndoa sawasawa. Akaambiwa wewe unaikubali Musa na hali ya kuwa baba yako ameharamisha? Akawaambia watu unaonaje ikiwa Mtume sala sallam ameharamisha alafu baba yangu ameharamisha? Nitafuata kauli ya Mtume sala sallam au nitafuata kauli ya baba yangu? Kwa Abdullah ibn Umar naye akawa amempinga baba yake Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Haya yametajwa humu kwenye hivi vitabu vyao, mfano kitabu hiki Masail Fiqhiyya cha Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi katika ukurasa wa 69 kitabu hiki. Pia vile vile imetajwa katika Sirat al-Mustaqim cha Nabati ya kwanza kurasa 69 na Al-Zawadi fi al-Qur'ani wa Sunna Ta'izuddin Bahru al-Ulum kurasa 272. Kwamba Abdullah ibn Umar amempinga baba yake, hakukubaliana naye. Pia vile vile Imran ibn Husayn sahaba radhiyallahu anhu aliwahi kusema tamatta'na ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fanazala al-Qur'an قال رجل برأيه ما شاء. حديثه او امانينها يلقى التكتب في اهل السنة والجماعة من مسلم من بخاري وما يتاج من يوم قام بسيسة وفن يمتع كالتزام صلى الله عليه وسلم لكترمت القرآن فما له التكاد إن يقول لك كتفندش كما متع إيسو أنا كنت تكسمك ورئيات يعني عمر تسلوه على سمع. Sasa yaliyo sahaba Imran ibn Husayn anathibitisha kwamba Musa iko na imeteremka Qur'ani kuja kuihalalisha, lakini Umar kwa rai yake amezungumza kuikataza. Wewe kwamba huyo ni mushkili, sasa pata Qur'ani sasa pata Umar, alafu akuwekea reference wanaangalia Sahih Bukhari, wewe ukirudi wakuta kweli maneno hayo yapo. Naona mtihani haya yametajwa kwenye kitabu hiki cha Masail Fiqhiyya ukurasa wa 70 na pia kwenye tafsiri hii ya Kiswahili ya Tafsiri Mtakatifu ambayo ni ya Muhammad Jawad Maghnia na imekaribiwa na Sheikh Hassan Maluka. Hii na inatangazwa mitawala na Al-Ishraq al-Mustaqim juzuu ya 4, hizi ni juzuu 30 ya Kiswahili Tafsiri Al-Katif ya Muhammad Jawad Al-Maghnia. Imefika mpaka juzuu 27 ya 28, 29 na 30 sijaipata bado, lakini hizi ni mpaka 27. Hizi vizuri hivi kuna juhudi ya kueneza yao. Sasa mimi nitataka niishie haya niliyataja nukta hizi ili niweze kupata nafasi ya kuzijibu na kuzibandua, maana ni shubha tayari kwa kweli, lakini si wa kwanza mimi kuitoa shubha hii. Ni shubha ambazo wao wanazungumza na wako nakutana nazo mitaani kwamba hii ndoa iko na Uislamu watakiwa waifanye kwa sababu ni katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na vijana wanakuwa wanahimizana kuifanya ndoa hii. جواب فصول التقوى مداري يكسيما قمبا آية هي إذا فجأت على ليش متعة سما داري يقول آية 24 katika suratu nisa imekuja kuzungumzia ndoa ya kudumu hii inayofahamika ambayo watu huozeshwa na mawali wao wanawake wanaozeshwa na mawali wao ima baba zao au babu zao au kaka zao au amami zao au wengineo katika mawali kwa ushahidi na mahari ikitabiriwa kudumu basi kama ni ndoa ya kudumu ya kuendelea kufa na kuzikana na ikitokea basi kurifishana fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Aya hii imekuja kulizungumzia hilo na mtiririko wa aya kwa kuziangalia aya zilizokuwa kabla na aya yenyewe na aya zilizokuja baadaye inaonyesha wazi kabisa kwamba ndoa ya muta haina nafasi kwa sababu na wao katika wanayozungumza nasema mtiririko wa aya umekuja unaonyesha kwamba aya hii inazungumzia ndoa ya muta nani yuko siku hili. Ukisoma aya 23 na kadhalika aya 22 wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Aya 22, msiwaoe wale ambao wameolewa na baba zenu katika wanawake, kwa maana ni haramu kumwoa mke ambaye tayari baba yako alishamuoa. Kufanya hivyo ni uchafu na ni bughdha kwa Allah na ni njia mbaya. Aya 23 ikaja ikawaharamisha wanawake na ni haramu kwa kuwewe kuwaoa ima kwa nasabu au kwa sababu, yani ima kwa nasabu au kwa ukwe. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولكن سنقول كم من الذين يكتبوا في الآيات مهرا مشي وما زين وفتويل بعد زين شرغاز زين وفوت وفتا زين وفوت بعد زين بعد زين مليونين ينا وطرونيا نمانا ونوانيا شنيني na watoto wa kizeni na wa ummahatu nisaikum na mama wa wakizeni na watoto wa wakizeni. Wewe mwanamke umekuta na mtoto wake wa kike, huruhusiwi kumuoa ikiwa mama yake ushakutana naye. Fa in lam takunu dakhaltum bihim fala junaha alaykum, ikiwa hujawahi kumuingilia mama yake hapana shida ya kumuoa mtoto. وحلائل أبنائكم ووناواتي ووطوين من أصلا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم نواتوتو أمن ووناواتي واتي ووطوين أنباو من نواتاكو من جنبو يد بتاكو من جنبو يد متتواكو يد ومزام يد مكواتي لحرامكم هو وأن تجمعوا بين الأختين فيها لحرامكم تصنع بين أدادا وويل بعد أدادا مجنة من موجة au dada mmoja tu au mama mmoja, huruhusiwi kuwakusanya katika ndoa yako. Kama wewe wakati wote umeoa huyu mkubwa huyu mdogo, baba mmoja mama mmoja au dada mmoja au mama mmoja, haifai. Kwa aya hii ya 23 ikaja kutaja walioharamishwa kuoa, kadhalika walioharamu kuoa katika aya 24 walmuhsanatu minan nisa, na wale waliokuwa na waume zao katika wanawake. Huwezi kuwa mke wa mtu mpaka hakika akaeda eda hisi ndio kamuoa, hairuhusiwi, ni haramu kumuoa mke wa mtu. Ndio aya zimeanzia hapo. Na wale waliokuwa waume zao katika wanawake, illa ma malakat aymanukum, isipokuwa wale ambao mmemilikiwa na mikono yenu. Kwa mfano, mmetoka jihadan fi sabilillah, mmekwenda katika miji ya makafiri, mkawapiga vita, pingine wao wakakimbia, mkawateka wake zao, au mkawaua, mkawateka wake zao, wale wanawake wale waume zao, lakini maadamu mmewateka wako katika mikono yenu, basi hawa mwaweza kuwaoa au mkawafanya milki jamii. Yani wanapokuwa mnawachukua sasa, nakuwa ni wenu, mnagawana ngawira, wewe chukua watatu, wewe chukua watatu, wewe chukua watatu, wewe ni wale. Ikiwa katika sura hiyo mke wa mtu aliyepatikana kwa sura hiyo itakuwa ni halali. Kisha aya inasema hivi, kama stamtaatum bihi minhun, na wale mliostarehe nao katika hao wanawake hao waliotajwa. Sasa wasema Allah tabaraka wa ta'ala, lakum ma waraa dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin fama stamtaatum bihi minhun faatuhunna ujurahunna fariidha. Na mmehalalishiwa nyinyi wanawake ambao sio hao waliotajwa, mke anayeolewa na baba, na wale waliotajwa katika aya ile wanawake 12, na huyu mke wa mtu, jumla watu 14 hao. Hawa wote ni haramu kuoa, lakini mmehalalishiwa wanawake wengine wasiokuwa hao. Mtafute thamani zenu kupata ihsani, kujichunga na kujilinda na maasi na sikufanya zina. Na wale mliostarehe nao katika hao ambao mmehalalishiwa, wapeni ujira wao kamili, yani wapeni mahari zao kwa ukamilifu, kwa maana ya kwamba wewe ukimwoa mwanamke na ukastarehe naye, kwa maana ya kwamba ukutana naye akamwingilia, unatakiwa umpe mahari kamili. Na kama ikiwa umemwoa mwanamke hamkuwezi kwa faragha na wala hujawahi kumwingilia, fanisfu ma farahtum, mpe nusu ya kile ambacho mmefaridhiana katika mahari. Ukiwa umemwoa mwanamke na hukuwezi kukutana naye, ndoa itavunjika, basi mwanamke huyu atapewa nusu ya mahari. Lakini kama stamtaatum bihi minhun faatuhunna ujurahunna faridha, wale mliostarehe nao katika hao wanawake, ikawa mmeoa na mkabahatika kukutana nao, wapeni ujira wao kamili. Aya hii inazungumzia suala la kuwapa mahari wanawake mliostarehe nao kwa kuwaoa ndoa ya kudumu. Hakuna masala ya muta, ukitazama aya iliyotangulia na aya hii, bali inazungumzia ndoa ya kudumu, hii annikahu addaim assahih, ndoa ya kudumu. Na ushahidi wa nini utakao ushahidi zaidi? Wewe isome aya iliyofuatia baadaye. Kwa ilivyo Muislamu mwanamume muungwana ameharamishiwa kumwoa mwanamke mtumwa, wewe ukiwa ni muungwana katika kipindi kile cha jihadi fi sabilillah wanapatikana watumwa, kwa utumwa si yake ni kufuru. Ama yani masala ya makabila kwa makabila, wapigana watekwa hawa wafanya watumwa, ile si utumwa, ni kumla ni kula tamani ya mtu huru na jambo la haramu. Lakini asili ya utumwa ni kufa. Waislamu wanawapiga makafiri, wanawateka wanawake zao, au wanawateka wanaume wao, wanawafanya kuwa watumwa, na hili jambo halijakatika. Sasa sio tu hao utumwa Waislamu hawana, hili jambo lipo. Jihadi fi sabilillah ikisimama, basi watumwa watakuwepo. Sema sheria ya Islamu inahimiza kuwacha huru watumwa, lakini asili ya utumwa ni kufuru. Sasa Muislamu mwanamume muungwana haruhusiwi kumwoa mwanamke mtumwa. Aya itaja, waman lam yastati minkum taulan an yansiha almuhsanati almu'minat, na wale wasioweza miongoni mwenu nini kuwaoa, kwa hana uwezo kuwaoa wanawake wakiungwana, yani mwanamke muungwana, huna mahali ya kumwoa فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. بس المروسوا كواوا يوم ونوات أمبا ومملكوا لمكم ويلو كتك ويكازي ويلو وكيوميني ويوميني من يلو. Ikiwa wewe Muislamu muungwana, huwezi kumuoa mwanamke muungwana kwa kuwa una pesa, uwezo wako ni mdogo, na mahari inatakiwa ni nyingi, wewe huna uwezo huo. Famimma malakat aymanukum, basi ni wale ambao wamemilikiwa na mikono yenu, min fatayatikum almu'minat. كتابة الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. أو أنا بوزيد إيمانيين يدي وهو باديا ولتطان بادي مجيل. كتابة الله أغني آية لنك سنة فانكئوهن بإذن أهلهم لكن وإنك وإذيني جنوالي وو أين الجميع؟ فانكئوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن ليقوم لها الله. من أجور كتك لغة كراب كتك قرآن إن فيك معنى أجيرا إن فيك معنى محال إن آية لبقية ما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن هرك عرق كسيمة أنزل يا بفتك أجيرا كون يسأل المتع فسأليكنا فيها سمي بيبو فانكئوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن لو قيلوا جرى واو ليس متع. في الأول تبارك وتعالى سنة محصنات هاو النطاقوا هوا وهم ينوات ونكل تونغ نماصية غير مسافحات نسي متهادا ولا متخذات أقدام ولا وسيل ونكفان يكون نهوارا وقولة في نمبك محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. كيف الله يقول فإذا أحسنني إكوها لوكها ولوليها وقيمدية لك إحسان فإن أتينا بفاحشة وقفانا وزنيف وزنا هوا نواك وكوكونا متقوعورا وقيمدية لك دورا إكتوكي وقفانا وشاف وزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا كنت يويا نصف يا ذاب يا مناموك مونغوانا كما مونغوانا يقوى أتنديك وبقورة مية موية بس يا تتنديك وخمسين كما كنا راجل يا تتنديك وبقورة لحتى إذا ياكي إذا كوى منوسو يا إيدا يا مناموك مونغوانا مريوانا فظاريهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك هنا نقوى قوة ذلك هنا نقوى قوة لمنسوة لمن خشي العنة منكم فيولي أن يوضيك وإنجيك تتوزنيكم يوضي من يني وأن تصبروا خير لكم لكن امتفان صبرا ليضوى رقوين كل قوةها ونوات ويتاج موسيوة أولا ذلك هنا نقوى ونوات وقوة لمن خشي العنة منكم أنا أرسل هنا يولي أن يغطيك إنجيك تتوزني ميونغوني مونيني وأن تصبر لكسوبيني خير لكم مبارك مونيني قلق قواها ونواتي وتوما والله غفور رحيم. فسوف يتزام أيهي ولمك أليمو أمي متعة unamuoa kwa muda ambao wewe waweza kukaa naye kwa kiasi na thamani yako, kama wataka masaa mawili au masaa mawili ni mengi, wataka dakika tano, kumi, nusu saa, saa moja, masaa mawili, nusu siku, siku nzima, vile unavyojisikia wewe utamuoa, na ile mahali ile ujira utakuwafikiana utataja pale, basi mimi nimefungia tano nipe elfu kumi yako hii nakwenda kumalizana washika njia enda zako. Huulizi chumvi, huulizi maji. Mwanamke unayemwamuta hakuna wali, hakuna washahidi, hakuna masala kumtafutia nyumba makazi, hakuna wajibu wa chakula wala wajibu wa kupanga siku na kugawa zamu, haya yote hayapo. Kwa ni jambo jepesi kuliko jambo lolote. Ukimwoa mwanamke mtumwa, basi kuna baadhi ya mambo yatakuwa ni wajibu juu yako. Kwanza lazima uoe kwa idhini ya walii wake, pia vile vile mahali iwepo, kuna masala ya mashahidi, lazima nafaka iwepo, na kuna mambo mbalimbali lazima yatakuwepo. Nataka kuulizeni swali hivi, kwa mujibu wa maelezo haya, ni ipi ndoa rahisi baina ya ndoa ya mut'a na ndoa ya kuoa wanawake wajakazi watumwa? Ipi rahisi zaidi? Rahisi zaidi bila shaka ni ndoa ya mut'a. Haina majukumu yoyote, ni wewe kukidhi matamanio yako na kushika tarehe kuna zako. Lakini aya inayofuatia hapa baada ya hiyo aya inayodaiwa kwamba imeshuka kwa ajili ya mut'a, yafungua mlango, yasema hivi: na wale wasio na uwezo miongoni mwenu ninyi, wala lam yastati minkum tawlan an yankiha almuhsanati almu'minat, na wale wasiokuwa na uwezo miongoni mwenu ninyi, uwezo wa kuwaoa wanawake waungwana waumini, angesema falia tamattau, basi na waoe mut'a, kwa sababu ndio rahisi, hana uwezo. Lakini ameleshwa jukumu jingine, aambiwa famimma malakat aymanukum min fatayatikum almu'minat, basi waoeni wale ambao wamemilikiwa na mikono yenu ya kuume katika wale wanawake wenu wajakazi wenu wa kuume. Wallahu a'lam biimanikum, na Allah aliyezeni imani zenu, baadhukum min baadh fankihuhunna biidhni ahlihim wa atuhunna ujurahum muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidhat akhdan. Tena Allah anasema ruhusa hiyo imetolewa kwa yule ambaye anaogopea kuingia katika zinaa miongoni mwenu nyinyi, ameruhusiwa aoe ndoa hiyo ya kuoa wajakazi, lakini kusubiri ndio bora. Yaani wewe utafanya subira ni bora zaidi kuliko kujiingiza kumuoa mwanamke huyo mtumwa. Kwa hiyo kuna mambo mawili, imma sabr, imma umuoa mwanamke mjakazi. Hakuna swala kumuoa mtumwa mmoja, kwa mtu asiye na uwezo na anaogopea kuingia katika zina. Kwa hiyo ukitazama aya lawaiq sawabiq na lawaiq na siyabi ya aya yenyewe fuu lake, utakuta ndoa ya mtu haipati nafasi. Ndoa ya mut'a haipati nafasi. Ruksa hiyo ya kuoa wajakazi imetolewa kwa wale ambao hawawezi kuoa wanawake waungwana, hawana uwezo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yule ambaye anaweza gharama za kuoa na aoe. Ya ma'ashara ash-shabab, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia vijana, kisha asiyeweza kuoa nini afanye? Maanake hapa kwa sababu ni gharama, ndio sema ni manzili yatabawa biha rajul ahla, ni manzili ambayo mtu atamchagulia, atamweka mke wake, gharama. Kwenye mtu hakuna masuala ya nini ya gharama za kumtafutia mwanamke nyumba, sijui kutafutia makazi, mavazi, vitu gani, hamna. Ikiwa huwezi, sasa alaikum bisawm, akusema alaikum bilmut'a, lakini yameni na kufunga, na hii ndio subra, wa antasbiru khairun lakum. Kwa hiyo masala kusema haya si hivi, haya maneno hayana ukweli wowote. Na baadhi ya wanawatuoni kutaja kwamba aya hii inasemekana mtu kwenye ndoa ya kudumu na pia inasemekana kuhusu mut'a, hizi ni akwali tu za tajwa, kwa sababu kuna watu baadhi walitaja. Lakini ukitazama Qur'ani yenyewe utakuta mut'a katika Qur'ani la mahalla laha min al-i'rab. Haina nafasi. Uchambuzi wa aya hii na zile ambazo zinafuatana na aya hii zinahitaji muda. lakini nimekuzungumza kwa kadri ya kuweza kueleweka. Kama nimeeleweka itakuwa sawa. Nukta nyingine, Mashia kwenye vitabu vyao vingi ukiwasoma wanadai kwamba ndoa hii ya Mut'a aliyekataza ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na si Mtume صلى الله عليه وسلم, kwa sababu tulizozitaja. Wanasema kwamba kwanza Qur'ani imekuja kuhalalisha na hali yako ni uongo, na wanasema kwamba hadithi zilizokuja kuharamisha zina mgongano, kwa hiyo hazifai kuwa ushahidi, na hakuna aliyekataza ndoa hii ila Umar, na Umar mwenyewe hakukubaliwa na watu wote. Masahaba wengine walimpinga, na wengine katika hao waliompinga mmoja wapo ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib alimpinga wazi wazi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pia Imran ibn Husayn anathibitisha kuwa ndoa hii ilikuwepo na hakukubaliana na Umar. Wanaokuja baadhi ya masahaba pia mtoto wake Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ambaye ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kwamba na yeye pia amempinga baba yake, na wanatoa ushahidi kwamba ndoa hii ilikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hebu tuanze na uchambuzi wa nukta hii, maanake haya maneno pengine yakaingia katika baadhi ya akili za watu, katika akili za baadhi ya Waislamu wakaona ni maneno yana nafasi, na hali ya kuwa hayana nafasi yoyote. Kwanza riwaya, maana katika mambo muhimu sana Muislamu hasa talibul ilmi, mwanafunzi anayeshughulisha na mambo ya elimu, katika mambo muhimu anayotakiwa ayafatilize ni mambo ya riwaya na usahihi au udhaifu wa sanad, na kujua rijali, kujua watu na matukio kadhaa na matukio mbalimbali. Hili ni jambo muhimu sana kwa kadri ya haja, ili wewe uweze kujua katika hizo habari zinazozungumzwa ipi imethibiti na ipi haikuthibiti. Lakini watu wengi wanazembea katika suala hili, na hatimaye wanaletewa habari wakidhania kwamba habari hizo ni za kweli, wakazisadikisha na hali yakuwa si za kweli, na habari nyingine ni za kweli, wao wakaona kwamba si za kweli, wakazikadhibisha, wakamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam jahlan. Kwa kuna umuhimu wa kujua isnad. الإسناد سلاح المؤمن, فبدون السلاح كيف تقاتل؟ سلاح سند من سلاح المؤمن, كما هنا سلاح يتفين فيتي. كانوا لا يسألون عن الإسناد, وقفوا زمان لكوها وليس إسناد كتكزامة من صحابة. فلما وقعت الفتنة إلي بتكير فتنة وركب الناس السعد والذلول, فتنة إلي بتكير كرامات wanajishughulisha na mambo ya uongo na mambo mbalimbali kutetea misimamo yao na dhehebu yao, ikawa watu wanaambiwa sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu, habari hii wewe umeitoa wapi? Katika watu ambao ni wajinga katika mambo ya riwaya, mmoja wapo ni madhehebu ya Shia, kuna udhaifu mkubwa sana, udhaifu mkubwa sana kwa wana, na hili ni jambo ambalo linahitaji darasa kamili na semina kamili na kuwafahamisha watu ule ujinga uliomo katika ilmu hii. Si kwa misingi yetu sisi, na misingi yao pia hawaijui wengi wao, na ndio maana wanafanya istidlali kwa habari ambazo hazina nafasi katika Uislamu. Sasa miongoni mwa hoja anayozitoa ni hii kauli ya Ali bin Abi Talib, kauli ya Ali bin Abi Talib kwamba laula anna Umar laha ani lmuta ma zala illa shaqiyun katika riwaya au shaqiya, ni riwaya iliyopokewa kutoka kwa Umar, kutoka kwa Alhakamu ibn Utaiba, kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Kuna kiumbe anaitwa Alhakamu ibn Utaiba, mzunguko wa maneno yote yamepita kwake yeye kutoka kwa Ali bin Abi Talib. Na huyo Al-Hakam ibn Utaiba pamoja na udhaifu wake na tajilisi alizokuwa nazo, lakini tunaweza kuchukua nukta moja tu, الحكم ابن عتيبة ويبان أن زاليوا موت 50 هجرية موت 50 هجرية لكن قول يسمى أن زاليوا موت 47 هجرية تتكوية هي 47 هجرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله موت 40 هجرية علي بن أبي طالب من الله مسكين منذ رمضان موت 40 هجرية لذا هذا يقال مناي أكتوال مناي حسن كميزي ستة مبكى موت 40 مموجة أكتنازل akajiuzulu akamwachia ukhalifa Muawiya bin Abi Sufyan, lakini Ali bin Abi Talib ameuawa mwaka 40 hijiria. Al-Hakam ibn Utayba amezaliwa mwaka 47 hijiria. Kwa hiyo Al-Hakam ibn Utayba anamsikia Ali baada ya kufa kwa miaka 7, tena pale kwa miaka 7 yenyewe pale alipozaliwa tu akamsikia. Hakuna masala ya kunyonya, kuachishwa, kukua, kuanza kusema, kusimama debe, kufanya hivi. Alimzaliwa kwa kumsikia Ali bin Abi Talib, itakuwa baina yake na Ali ni miaka 7. Hiyo mwingine mtaongeza nini? Labda nikwenda kusikiza kwa kaburi ya Ali bin Abi Talib. Sasa maneno haya utakuta yanakithiri kwenye vitabu vya Shia kwamba Ali hakukubali, alimpinga. حكسما لو أن لولا أن عمر لها عن المتعة ما زنا إلا شقي أو شقي لم يكن ترتبون هي رواية سموا لنا رجالا تبين وتبين رواية هي بكتير كتب نعم نعم نعم نعم رواية صحيحة ما هي نشاك لم يأكل سكموبيا علي بن أبي طالب الستية قام ابن عباس ابن عميات رضي الله عنهم aliulizwa kuhusu muta akasema halali, akaambiwa Ibn Abbas asema muta halali. Ali bin Abi Talib akamwambia inna karajulun ta'i, wewe umechanganyikiwa bwana, wewe ndio imam wa muta. Mtume SAW alifariki, wewe ni kijana wa miaka 15. Mtume SAW aliharamisha ndoa ya muta. Ali akatoa hujja dhidi ya Ibn Abbas akimkataza jambo hili. Sana ameza inna kamru untae, kwa likuwa msimamo wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo kumnatibishia kwamba alikuwa akihalalisha muta, la, hamna jambo hili. Najibu kwa ufupi. Ama nukta nyingine ya kusema kwamba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu amempinga baba yake kuhusu ndoa ya muta, haya maneno pia vile vile si kweli. Au tuanze na hadithi ya Imran. Imran bin Husayn radhiyallahu anhu anasema hivi, wala kwa ufaidi kwamba anasema Imran bin Husayn tamatta'ana fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, tulifanya muta'a katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fanazala al-Qur'an Qur'ani kashuka. Qala rajulun bi ra'yi ma sha'a, kisha mtu akasema kwa ra'yi yake kana bila. Hii hadithi ukiitafuta utaikuta iko ndani ya Sahih al-Bukhari, kitabu sisi tunakiamini kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu talaqatuhu al-ummatu bil-qabul, umma mtukio wa kukubali kitabu. Hapa nimekuja na nusu hii ya mwana mjalla bin Mu'ad. Tena nimekuja hadithi hii nambari 1518 chini ya mlango bawabun فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هون ملاوغ لذو غمزية يولي أماي أتفن تمتع وعمرة امتقى وقت وحج. كيش عشم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران بن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنه عنها حتى ما قال رجل برأيه ما شاء أسمى عمران بن حسين إذا ترمشوا آية متعة كذا كتابة الله تكيفانيا فمجا لمتومي صلى الله عليه وسلم نهاي كترمك قرآن في كتابة ولا هقوي كتابة متومي صلى الله عليه وسلم بقى نكوفا لكن مثل ما سيبك ورأياك هذا تقوى مفهوم وما هي تبايا فليس هذا هي قرآن هو كتازة ولا مثل متومي صلى الله عليه وسلم كتازة لمتومي صلى الله عليه وسلم كيفانيا فتعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأريد أن يقول هو ذليل دعاء يا وات مستعذ يا وات مسكين هوانا سفكوا في تابو جدوا متوسل متلكيني فلا في نمام يقول كوليكو هذه في البخاري كعادي ولا ملنغوات وكم يا تشان هو حديث نمبر الفنية هي ترى لكم من الناس كما نقول ساوى من يكتتيا حقي أزنكم زيوه هي حديثي وسامنا كم فهم كونه متعة لأن متعة الكتاب يقول في الإسلام كنا متعة إيه ميل كنا متعة متعة النساء هو إيه ولا واسع متعة دوليا دوليا حرام لكن متعة الحج متعة كتكهيجة من أمة تهيرمية كنا سامبوليتات لتهيرمية إيه توالى لو كنا هيجة ونفهم إيه لو أنا من يسمع كنا كتاب وعلم ونجوا إما تهرمية إفراج يعني تهرمية هجة بتياك أو تهرمية قران تهرمية هجة لكن هم هم وقل عمرة أو تهرمية تمطع تمطع قوانا وقل هجة وهو تفكى طالمات أو تسيرية أو كما مع بعض المهجاج يتنزلين وصورة كنا بقى مدينة قوانا كشا في قريبية وقاتي وكنا حج وقاتي مدينة ولا في جزاء مكة وكيفك قال ذو الحليفة ولا يجيء وقت الإحرام كيف أنا مريمية كثني عمرة فأنا في جزاء مكة أنا ثني عبادة يا عمرة أنا ثني طواف تبت كادة أنا ثني سعي أنا نوع كيف أنا فعل وزيئة في قوينة فأنا أمي تمتعت kila kitu kinakuwa ni halali kukifanya baada ya pale kwa maana una halali kukutana ahali yako kukata kucha kunywa nywele kila kitu kwa sababu tamastaa umestarehe pale wasubiri hija ikifika tarehe nane siku ya tarwiya mnapoelekea Mina sasa kule wavirimia tena hija hii inaitwa tamattu inaitwa at-tamattu na ndio imetajwa kwenye Qur'ani katika sura al-Baqara faman tamattaa bilhajj قبل عمرة إلى الحج فما استيسار من الحج يولى عليه سيتمتع كحيجة انتقى كن عمرة كن عمرة انتقى كحيجة كن هيجة أكسريها بكتكات بس لا تفوت كل شفوة تفسك تتميام وكتنجة وتكلم وكتنجة سسا حديث يزنقل لي تمتع يحيجة قد عمران بن حسين نسيم رضي الله عنهما إذا ترمك آية تمتع يا آية متعة تكيفان متعة كتذل لمتومة صلى الله عليه وسلم حيث تريمك آية في حرميش متعة ولا حق حرميش متومة صلى الله عليه وسلم بقى لكوفة لكن انت لذنون ذك ورياك تسلسلين متعة تسلسلين سيد بخاري في فنقوة فكان لم لنقه باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هيسينك بسحة لما سأل يقوى ولا واتم متعة مليوان لكن بيزا وقات في المليات سؤال لابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر يلي أمي حرميش متعة أمي حرميش متعة أمي مفينجة بدايات هل جاب فيه بلي غيلي حالي تسليسي كنت قطوات مين تبيني يلي هرك عراك السامه دعوه يكوشه ونزل شبهات من جين ذاك الفتان لكي تفهمكم بعمر رضي ابن عمر رضي الله عنه أن هنا حكم فينك ببعاك نبي الله رواية رواية له كثبيت رواية كثبيت من قال الإمام ابن أبي شيبة قد المصنف في كتاب المصنف في مجزوم يتاب وقراصة ومن يتاب نفسين في ندار الفكر في بيروت قد تحديث لما صادح إذا سمني وقت وقت ابن غيولة وقت وقت الزهري وقت وقت سالم ابن عبد الله بن عمر وقت وقت بياس عبد الله بن عمر سئل عن متعة النساء عبد الله بن عمر أن يليغ قوسيان قوية ونوات دي متعة فقال لا نعلمها إلا السفاة حتى يتهاني يسقطون الجنيف قول الإسلام ابن عمر ولا سمسلكين الإسلام وموهان قول هذا المسلم أنت فتك وهراك سؤال نبتية لغيشة عند مونا هنوليك متى المهرم شواء مونا نتنبية مارا ني زيتة في الحيبار مارا عمرة القضاء مارا فتح مكة مارا غزوة أوطاس مارا غزوة حنين مارا غزوة تبوك مارا حجة الوداع سيمزوتة هذه متى المهرم شواء مونا نتنبية يا ابراهيم كان اللي تقول جمله فانت تفتح هذه حديث لغه تاجا ذيكو حديث اللي تثبتي لا ذيكو امبارح هذه تثبتي تيو ليه بتكيوا وفني كازي روايه اللي تثبتي تنفعل روايه اللي يكون يتسمى كما لعمره القضاء يعني متوسادا كتبت عمره القضاء حديثه ضعيف amepokea Said bin Mansur katika musannaf Said bin Mansur katika sunan yake pamoja na Abdul Razzaq As-Sanani katika musannaf takuna harakarat ama masala ya fatu katika autas hadithi mithbiti na fatu makka pia vile vile hadithi mithbiti ya Sabra bin Ma'bad al-Juhani na kadhalika hizi riwaya sehemu mbili mithbiti kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha ndio mut'a katika mwaka wa fatu Makka na mwaka wa Autas na mwaka wa Khaybar mwaka wa Tabuk haijathibiti riwaya yake ni dhaifu jidda kwa sababu ya Muammal bin Ismail kadhalika kwa sababu ya Abbad bin Kathir al-Thaqafi na katika Hajjatul Wadaa pia vile vile riwaya yake ni dhaifu shadh haijathibiti kwa hutakiri kukunganisha riwaya zili nusibiti na zili ambazo hazi kusibiti kwa mchezo huo hautakiri kwa zili ambazo nusibiti zote zichukua zijitia katika kapu na mchafu hizo haziko zizindiwe katika isazi kuzichukua zili zili nusibiti kwa mwaka wa autas na mwaka wa umratul qada au mwaka wa autas na mwaka wa fathu Makka mwaka wa nani huo hii yanakuwa hakuna mishkali kwa nini? Kwa mfano mwaka uliopita tuchukue huu mwaka wa miladia 2012 kuna matukio mangapi ambayo yametokea makubwa matukio mangapi yametokea katika mujtama huu makubwa kuzama kwa meli pale Mungu hiyo nambio kwa mafuriko jangani kwa makajana haa haa ala kuli hali mtu akasema hivi haa ule mwaka iliozama meli pale Ungwi mwingine akasema ule mwaka ilitokea mafuriko pale bondeni pale kwenye bonde la Msimbazi utanambia haa ushahidi yenyewe umegongana bwana mara wasema mwaka wa mafuriko mara wasema mwaka wa kuzama meli tushike lifti tano na tukio yote imetokea kwenye mwaka mmoja. Sasa kila mmoja atajaribu anayemkumbuka Mtume sala sallam ameharamisha ndoa ya muta ule mwaka wa fatu Makka. Makka ilipotekwa ikawa mji wa Kiislamu ikasilimishwa. Mwingine anasema ule mwaka tunapiga na vita vya Autas ndio mwaka huo. Haa, matatizo yako wapi? Tunasema mgongano uko wapi? Mwezo zingine unazitaja hazijathibiti, tafuta mahali utazificha. إشكالي ما يمر إشكالي ما كش إشبقوه جسا يتجي وقت وخيدار وقت وصابة لماذا أنا أطول أنا سيما متى إمي حلاليشها مرمبيري نكو حرميشو مرمبيري إذا يقيم رسيما أطانا هي لنين نقوم بوقت وخيدار مينو هاي لمنين يرالش مينو يالي بن أبي طالب أنا ما يلزم أعرف كي حاطة ستكوها نفاسي يكوية يليزا لكن متكمتات الصورة هي ونفيتها هي ستترودك التوحى لسيح كمانا رفسنجاني ومجوه لاني رفسنجاني الواي كتنغازة كسيمة كتنجي ومسحة بفكية إيران نية كريو يتسين كنا وطوطو زيدي ونكتانو شكرا هوانا بابا كسباب يندوه يموتا يوم وقعوه تنكون فاكا يبلوه يكون سوانغاز كمتعاني يبوه هوانا بابا وسنبيه يكون فيه mnamelewa sasa wewe muislamu hatumia akili zetu katika kuhalalisha na kuharamisha bali tuliangalia lile lengo kuu la sheria ya Kiislamu katika ndoa na katika misingi yote hiyo ndoa. Hivi kweli wewe muislamu unaamini Allah na mtume wake na kuamini siku ya mwisho kweli katika amri hii kama alivyotangulia kuzungumza la kabisa sana na hali mwenye tunataja kila mara wewe uko tayari binti yako kumwoa muta sasa kuna baadhi ya waandishi wa habari walikuwa kitokonoa mambo. Kuna mmoja katika mwandishi wa kuandisha vitabu ameandika masuala ya muta akanukuu ripoti ya gazeti fulani ikawa wanahojiwa vijana kule Iran na sehemu mbalimbali ambazo kuna mashia. Unasemaje kuhusu ndoa ya muta? Ah, muta hivi wanaisifia. Wewe ukifanya muta mara ngapi? Ah, nishafanya mara nyingi. Okay. Unajisikiaje? Ah, vizuri tu. Unaona pia hakuna majukumu. Sasa wewe unasemaje kuhusu muta hii angekuwa fanywa na mamako, dada yako au mwanao? Nasema mimi nitamchinja hapo. Kuchinja vipi? Na hii wao wafanya. Naweza kuwatakiwa fanye pia vile vile. Sasa wewe kwa dada za watu. Na hawa wakafanywa muta hiyo. Yaani hata nafsi inakataa. Sisi hatusemi kwamba sheria itahukumiwa na matashi ya nafsi, lakini tunazungumzia fitra salima. Lakini je, mathalan aje mtu atakuoa dada yako, amekuja kuposa na ni mtu ambaye unamridhia dini yake na tabia yake, ana akhlaqi nzuri, mtahesabu kwamba familia, katika familia mtahesabu mpata neema, alhamdulillah, mpata nusra binti yetu tunakuolea, apata sitra, wazazi wana furaha na hili na hili. Hiyo ndio hali halisi. Lakini je, ukisikia kauli ya muta watakupigana kwa nini? Yote haya ni kutokana na mafasidi na ubaya unaopatikana ndani ya ndoa. Sasa ukisema kwamba lakini zina imekuwa nyingi, hii muta angesaidia? Ah, hatuwezi kuendesha tembe kwa nangu, unamelewa tembe kwa sababu pombe hii bwana nasiwe kibangu angalau tupate nafuu. La, wewe hatuwezi kuendesha tembe kwa mihadarati, tabidi zifuate zile taratibu za kisheria, unamelewa. Kwa katika malengo makuu ya ndoa ni kujenga mujtama na kupatikana kudhuria tahira na kujenga mujitama utakayopata malezi ya baba na mama. Ile Allah amekadiria tu mzazi amefariki au wazazi wameachana, hili ni jambo linaweza kutokea katika mambo ya dharura ya ndoa. Lakini asli ni mtu asimamie familia yake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Kadhalika na nyingine zilizokuja kutoa ushirikiano wa mtu kuhimiza au hadithi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Wallahu ta'ala a'lam fi shi'a. Mimi nimepewa mpaka saa tatu. Kwa hiyo hiki kipande kilichobakia nimewekewa nyinyi kwa ajili ya maswali. Kwa ila kama nilitangulia kusema hii maudhui tuizungumza ubaya wake na hoja zake na kila kitu chake haihitaji siku moja. Lakini huo ndio muhtasari wa haya ambayo nimekusudia kuyasema leo. Kama kuna swali basi niulize. Mwisho wetu itakuwa ni saa 3. Yaani kifika saa 3 baada hapo sijibu swali. Muulizaji itabidi asogee hapa kidogo ili alafu na rekodi kwenye mapokeo sauti. Wabalo, usiniulize nje ya ndoa ya muta. Niulizeni hili la muta alilizungumza leo. Hamna maswali? Watu wameelewa sana kuna maswali matatu. Moja basi. Tunaanza kuleo. Kuleo. Hapo ina kusimamia maswali. Huko. Hapo katika. Sasa na wewe unaomba kwa kasi. Njoo huko. Ndio, basi. Kitu gani kilifanya pombe kwanza iruhusiwe alafu baadaye haramishwe? Na pia vile vile ilikuwa kiwa zingatie mwisho na neno nikusitimisha mwisho wamefunga mwanzo na mwisho kwa msingi muta hii halalishwa kwa mazingira ya watu walipokuwa kusafarini kwenye jihad, lakini ni jambo ambalo lilikuwa linakidhi mahitaji ya mtu binafsi na madhara yake ilikuwa inaenea katika mtama kwa kupatikana watoto wasiokuwa na wasimamizi. Na mingineyo, ili sheria kuja kulilinda hili na kuhakikisha mtu anabeba mzigo wake. Hebu niambie leo, wewe umekwenda mahali mbali, umesafiri ndani ya nchi hii makanani, umeona mwanamke, sio kama hatuwezi kusema umempenda, umemtamani, ukaona umemuta. Baba hajui, mama hajui, yeye hakujui, wewe humjui. Naona muta siku moja au nusu siku au masaa matano, ulipokizi haja yako kashika njia ukaenda, mwanamke yule akabeba ujauzito, wewe ukwenda tena huko ulipokwenda, kama ni Mbeya ukwenda tena, na hakuwa na mashahidi, yule mtoto wako inakuwaje? Kwa sababu katika ndoa ya kudumu umewekewa utaratibu kamili wa kuweza kukudhibiti wewe na kumdhibiti mke na kudhibiti watoto. Sasa hili halina udhibiti huu, hakuna shahidi, hakuna mambo ya walii kwamba huyu ni nani, toka wapi, imekuwa ni mawalii wakaangalia huyu ni kufu kwa binti yetu, kwa sababu wao wanaangalia masuala ya kataa kwamba huyu ana kufu wakaamua kumwozesha au si kufu kwa binti yetu. Wewe umekuja tu, umekutana na mwanamke, wewe mtamani akapata nani, mkamaliza haja zenu ndani ya nusu saa, masaa mawili, wewe katika njia ukaenda zako, dhuria imepatikana, nani ataubeba mzigo? Sheria kwa kuyafunga haya ndio mtu ikaharamishwa. Na mfano nimeutoa mfano wewe binti yako anafanya kwa sababu ndio ya mke wamekhalifiana mashia kwamba yeye yafaa kumooa mwanamke bikra au mtayib. Wengi wao wanasema mpaka bikra, na hii ndio kauli iliyo na nguvu kwao. Kwa binti yako wewe unasoma shule darasa la 5 na darasa la 6 7 au form 1 huko njiani kaoa mke kapata mimba yeye hujui baada wale hamjui wamekutana tumetamaniana kazi ile sheria imehalalishia halali halalan tayyiba. Sasa kashapata ujauzito mwenda mtafuta nani? Na wewe unauliza wewe mbona leo kwenda shule kwa nini usilie kurudi? Jionea mtu hapa baba. Ambia sawa mkeo ile ya simu ni kuru. Allah akbar. Sasa haya ndiyo aliyofanya mke wake. Naam. Sallamu ni katika shuhuda ile ya Mzee bin Hamid bin Hassan. Kuna sehemu katika kompyuta ya Rwanda. Kisha nakuambia kitu kingine kwamba ya bila bin Hamid. Kana rajulu bi rajulu. Inabu jidisi kipande hiki. Mkizungumza kwa kiasi hicho. Ndio. Imran bin Hussein. Hapa ni kuhusiana kale Umar radhiallahu anhu alipotoa ushauri katika wakati wa utawala wake. Kwanza alitoa taarifa kwamba kuna baadhi ya watu wanaendelea kuoa ndoa ya Musa. Hili lazima tulifahamu. Umar radhiallahu anhu alipata taarifa ile akapanda juu ya mimbar. Inaonekana kwamba baadhi yao walikuwa ujumbe wa kukataza huyo wasikia. Yeye akapanda juu ya mimbar. Akalizungumzia tukio hili. Na akawa mtawala akasema yeyote atakayeelezwa ameoa ndoa ya Musa kitampiga hadhi ya mzinifu. Na hakuna sahaba aliyempinga. Swala kwamba Ali alipinga, Abdullah bin Umar alipinga, yote haya si ya kweli kama tulivyoeleza kwa ufupi. Swala pili alizungumzia pia vile vile suala la mut'atul hajj, kufanya mut'a tamattu. Umar alitoa rai yake, ndio maana akasema qala rajulun bi ra'yihi ma sha. Alitoa rai yake kwamba watu wanapokwenda haji basi wasifanye tamattu, kwa sababu mtu akishafanya muta ayaza kitendo cha hija haendi tena Maka. Sasa inafika wakati pale kwenye Kaaba watu hawaendi, kwa sababu hawaendi kufanya tawafu, kufanya sa'i, kwa sababu wana Marwa, kwa sababu mtu kishafanya umra. Na katika umra yake ama katika hija amefanya umra, kwa hiyo haendi tena kule. Yeye akawa na shauri kwamba mtu ima afanye ifrad, afanye ibada ya haji kwa ifrad mathalan. Alafu umra aje mara nyingine ili baiti ya Allah, nyumba ya Allah iwe ni amir. Hii ilikuwa ni jitihadi yake na rai yake kwa upande wake. Lakini hakuna aya iliyokuja kuharamisha mut'atul hajj, wala halikuja hadithi kuharamisha mut'atul hajj, na wala matakwazo ya Umar hayakuwa ni kuharamisha. Hili lazima nieleweke. Ama katika muta ya kuoa wanawake, mut'atun nisa, hakuna aya iliyokuja kuhalalisha wala hakuna aya iliyokuja kufuta. Kwa kauli ya baadhi ya ahli ilm, baadhi yao wanasema hakuna aya iliyokuja kuhalalisha, lakini ziko aya zinazoonyesha kwamba mut'a haifai kuja kuharamishwa. Pamoja na hadithi, hadithi ziko wazi, hadithi ya Sabra, hadithi ya hadithi nyinginezo, Ali bin Abi Talib na wengineo ziko wazi. Kwa hiyo hii kala rajulu birayihi ma sha, inahusiana masala ya mut'atul hajj. Naam. Bwana mpaka kwa hii ndoa mut'a ilikuwa ni sheria na masahaba kwa wanaendelea. Sasa yani napata yani ugumu kufahamu kwamba labda hapa kuna hizi bidhaa zinazojitokeza katika ndoa hii kisheria kwa sababu tunapishwa na mtuluku na kanakana pengine wanamke wikihia liolewa muda mbili ukihia kwa uliwa siku moja na watu ambao nitoka huku hata hizi kizazi na wazogani kisheria kwa sababu tunapishwa kisina tunapishwa na nani jini mimi katika kufuatilia kwangu suala la muda yani ile bahthi ilikuwa nikifanya kuhusu msimamo wa Shia juu ya ndoa ya muda katika nilio nasoma miongoni wa Shia nimesoma kwa kirefu ni Shia mmoja akiitwa Muhammad Jawad Maghniya kwenye kitabu Fiqhu al-Imam Ja'far as-Sadiq katika juzuu 4 au zaidi kwenye rafilika 6 au 8 wallahu a'lam. Lakini alipokuwa akizungumzia ndoa hii akazitaja zile tofauti zinazopatikana katika ndoa ya muta na ndoa ya kudumu na yale mambo ambayo yanahusiana katika muta na katika ndoa ya kudumu. Tofauti kuna mambo 15 na katika kuafikiana kuna mambo 10. Miongoni mwa mambo yanayofikiana ni kwamba mwanamke aliyeolewa muta atakaeda kama vile katika ndoa ya kudumu, lakini eda yake itakuwa ni siku 45 katika maisha. Mimi katika nukta zile nina maswali mengi ya kuuliza, kwa sababu wao wameweka utaratibu kwamba kuna hili kuna hili, lakini mengi katika hayo yanayozungumza hayana ushahidi, lazima ni kitabu wala ni sunna, bali mara nyingine wala kwa hawa wanaoitwa na Imamu Ahlulbayt wasema tu. Kwa mfano katika wale wasema katika ndoa ya muta hakuna kurithiana, na kweli wao wanasema hawarithiani. Wewe huwezi kumrithi mwanamke uliomoa katika ndoa ya muta, wala yeye hawezi kukurithi. Sasa swali linakuja, huku kutokurithiana huku kakutaja nani kwamba hakupo? Na kwa nini hakupo? Kwa sababu katika sheria ya Kiislamu mawaadhi'ul irthi ziko tatu, vizuizi vya kurithiana ni vitatu. Vikipatikana hivyo mtu hata urithi, na hii inaitwa alhajbul wasfi, kuzuiliwa kwa wasifu, kwa kuwa mtu ni katilun liwarithihi au limaurithihi au muwarithihi. Mtu kumuua yule anayemrithi, ikawa wewe umemuua kwa maksudi yule anayemrithi, baba yako, ndugu yako, hutamrithi. Na jambo lingine ni ikhtilafu dini, tofauti za dini. Mwanamke ni mnasrania, wewe ni Muislamu, mmoja atakayekufa hapo hakuna kuridhiana. Na jambo la tatu ni arrifq, mwanamke ni mtumwa, kama ulivyoona wewe mwanamke mjakazi, ukifa hata kurithi. Sasa hivi nakusema kwamba na mwanamke wa Musa anaye hata mrithi mume, mmejitoa wapi? Kwa kuna baadhi ya vitu vimevitaja hazina ushahidi. Kwa miongoni mwa hayo ni muda wa eda na mwanamke wa muta unaotaja pia, lakini eda iko anakaa eda ama mtoto huyo darasibisha na nani? Darasibisha na baba yake. Utamuona wapi wewe? Pingine kuna namba ya simu kashaibadilisha siku nyingi, katika sasa laini nyingine katupa ile wewe, utamtota wapi baba huyo? Wewe kashakizi mahitaji yake na ragaba yake kwenye zasi. Atakumbuka kwenye kasawa muta zaidi wanaotumia, atakumbuka wewe. Kwenye mdadake ahadasi mjui mzee mmoja hivi awa kijana mmoja hivi mweupe mweupe hivi yuko wapi? Sasa haya ndiyo liyofanya ndoa hii haramishwa, lakini wanataja kwamba eda iko. Wallahu a'lam. Na riwaya zinaonyesha, nasema kwa ufupi, lakini riwaya inaonyesha kwamba muta ilihalalishwa ndani ya siku tatu kabla watu hawajatoka Maka, ikawa imeharamishwa. Sasa mtu sija kaona kwamba ni jambo lilikuwa likifanyika utaratibu iliidhinishwa ndani ya siku kadhaa, ndani ya siku tatu zile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaharamisha muta, ikawa imeishia hapo. ama sala radhi masaba watu sema wao kuna watoto wamezaliwa katika ndoa mutaa sijui nani nikifanya mutaa baada ya hapo al-hafiz bin hajar amezijibu ni wahi kwa ufundi sana ndani ya fatul bari alipokuwa kimsherehesha alipo nakumbuka nilizuia 9 sababu ya kitabu no Salamu ni kwa nawezia kwamba kutana ameleza kwamba natoa unaisha kwamba muta ni kubaliana na mwanamke na pia kuna mahari ambayo mkujira ambayo anampatia na mingineo na tukiangalia katika uzinifu pia ni kubaliana mtu wa mwanamke na kubaliana na mwanamume alafu pia kuna ujira ambayo unapatikana kwa muda maalumu ambao wanakubaliana. Sasa wao Mashia kwao kuna tofauti gani baina ya zinaa tofauti kwenye matamko tofauti kwenye matamko basi mwanamke aseme tu nimekuozesha muta nafsi yangu kwa muda wa nusu saa kwa shilingi 10,000 basi itakuwa tayari imetosha, imekuwa ni halali ndoa. Mwanamume aseme na mimi nimekubali kukuoa kwa muda huo kwa mahari tuliyopatana labda kwa sababu tukua muda nao ndio kaa kwa mwisho na sisi tunge ni nivamu mimi natuwa nasaha hizi deka mbili zilizobaki na wanasihi ni mzangu wa Islamu wale wanaopenda haki na hasa matulabu ilmu wanafunzi sisi wanafunzi maduati tunatafuta ilmu tujitahidini sana katika masala ya utafiti wa mambo na kuyatafuta mambo kwenye vina vyake na kufanya utulivu usiwe na papara katika bahati zetu. Pia tunachokijua tuhakikishie ndugu zetu, Uislamu unahitaji mambo mengi sana kuliko visa. Kuna mambo mengi ya hukumu za kisheria na mambo mengi ya kiitikadi Waislamu hawayajui, natakiwa tuyazungumze kiutaalamu. Mambo yanapozungumzwa kijuujuu yanasababisha matatizo makubwa katika mtaa. Kwa hivyo jitahidi sana tusiwe wavivu katika kufanya bahi juya kadhaya mbalimbali, usidharau. Kuna ahili ya Hamasia kwao, hawa wana shubuhati na wanawateka watu. Kwa hiyo haya makundi mengi yanayojitokeza leo utakuta yanayoumbisha watu kwa sababu ya shubuhati. Kwa hiyo takiwa yale mambo yazungumze kwa kina kwa mujibu wa bahi unayofanya. Sasa kwa mfano nataka nitoe mfano. Leo kuna masuala ya jihad yanavyozungumzwa na watu wanavyopokea na namna wanavyoathirika. Lakini ukiendelea dini ukayazungumza haya mambo, ukiyazungumza kielimu, mtu anafahamu kwamba hapa kuna ala, kumbe ni hivi. Maana kuna baadhi ya watu wanaambia hao waoga, na sio kwa waoga wakati wanazungumzia jihad waoga. Watu wana kweli kwa ndoa ya jihad zungumzwa jihad bwana. Wewe na nini wewe? Na mtu anajikuta anayumba namna hii. Lakini tusomeni akida ya Kiislamu na fikra ya Kiislamu kwa dini. Tutafanyeni bahi. Tunapozungumza kitu tuzungumze kwa elimu, tusizungumze kwa hamasa. Hamasa unaweza kuzungumza ukawateka watu wote wakalia. Lakini usipo kujua kwamba ulikuwa wewe wa hamasisha kwa wadanganya, basi utakuja kudharau, utakuwa wewe mpumbavu. Kwa mambo ya zungumza kielimu na watu wajitahidi kufanya bahi katika mambo. Na hili ni suala katika masaili ya furuu. Yani mambo ya matawi, lakini Mashia tunatofautiana nao katika mambo mazito kuliko hili. Hili nimelitaja tu kwa munasaba wa ndoa. Katika machafu walionayo moja ni hili. Lakini itikadi yao ni chafu katika Qur'an, juu ya Allah, juu ya Mtume, juu ya masahaba na juu ya itikadi sahihi ya Kiislamu na namna wanavyotakiri kwa maimamu wao. Kwa hiyo ni mambo ambayo tukiwa kufanya uchunguzi na yadhihirishwe kwa umma, watahadharishe watu wasighurike na uongo wao. Lakini kinyume cha hivyo tutakuwa na majukumu. Mashia wafanya juhudi, wanaingiza watu kwenye ushia, sisi tunadaki tunazungumza mambo mengine ambayo hayana faida. Hakuna mukawama wowote. Kwa hiyo hili ni jambo linatakiwa liangaliwe kwa kina sana. Haya ndio yangu, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alayhi. Allah kulli khairin wa Gracias. Como que la